سورة نوح علیہ السلام پدی سورت نوح علیہ السلام واقعہ بیانی مقصد پدی سورت کی آغا الدعوة الى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى الدعوت او دعوت طریقی دعوت نصاب چه کم خبر دعوت آغا پکار دے خلقو تا ناغا بیانی یا بید نوح علیہ السلام دعا پا کسی کردہ دعوت او دعا نوح علیہ السلام اللہ تا دعوت وکو او بے دعا دا اللہ نا وکر چدا کافر حلاک نو پا دی صورت کم دیو متم دعوتم دے ورسرہ ورسرہ تحدید و دمکی دا چه ورکدہ دعوت نا قبل ہوئی نو دس عذاب بدر باندراشی لکا پا نوح علیہ السلام پا قوم مانگ چرا غلے دے اللہ تعالی دا مجرمان سے بیدا کار کئی نو پا دی صورت کم دی نوح علیہ السلام واقعا دا چه پا دی کی دن دا دعوت طریقی خود لے شوی دی ویا کہ نبی علیہ السلام صحابہ و مومنان تا اللہ وکی پا دیس طریقہ دعوت وکی دعوت دا اللہ دا بندگی دا رسول اللہ دا تابداری و دا اللہ دا تقوی دا دی خبر دعوت دے او دا استغفار دعوت دے دا اللہ دا عظمت پزر کی دا پیدا کی دا دعوت دے او پنز پنز خبر دی سویت کی ذکر شوی دی نوح علیہ السلام پنزو خبر تا دعوت ورکڑ دے پا پنز تیمونی کی دعوت ورکڑ دے او بے دا پنزو خبرو زیر ورکڑ دے دیو تا بے پنز قسمت دلائلی بیان کردی دی پا پنز باباگان من رد ولکڑ دے او پنز پیرانو دی مشرکانو نیوری زان لے او بندگی ولکولا نا پنز قسم عذاب پی اللہ تعالی راواست پا آخر کی پنز قسم دعاگانی نوح علیہ السلام کردی تو اللہ صورت پا پنزو خبرو بند روان دے بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يقنا نمغر علي قلة نوح عليه السلام فالقوم تا أنا أنذر چه ويرا واخ فالقوم لرا مخي دعين جراب شايت عذاب درناك داك عذاب در اتاك در مخي مخي ويرا واخ ويري گينو ديو بسمل الروانش انذار نوست تقوى پیدا کی الله تعالی ویلو چې دا قوم ویره وانه دی کی اشاره ده چې یا رسول الله تم علی ګلې دا قوم ویره ومخه د عذاب نه داغه د دعوت حاصل ده دا نو ویلې قوم از مازه تاسو د پاره یره درکو انګه ښکارې ان اعبد الله واتقوه واطيعون بندگی د الله پاک وکړي او د الله نه ویریږي او زما تابعداري وکړي عبادت سبا سره تقوا کوي تقوا دي ته چې پرهیز بکړي نه له بده عبادت به کار امدي او ورسره دا عبادت چې کوي واتیون د نبی په طریقه باندې به کوي عبادت به کوي واز الله شرک کفر ګناون نه وزان ساتي او ورسره د نبی په تابعداري به چلیږي نه الله به کامیابیږي کامیابی نه دایي یغفر لکم من ذنوبکم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون کای عبادت تم کاو تقوا مختار روز ما طاعت نو بخفرت بدت الله وگی من ذنوبکم د گناون استاسنه من ذکر اور هغه گناون به تمام کی چې کم نم توبه ویستله و یؤخرکم او تاسو به رست کی لا جل ما سمایونټی مقرر پوره یعنی معنا عذاب بدل باندې راولی تاخیر معنا دادا چې الله به عذاب در باندې راولی ان اجل الله اذا جاء يقن نتد الله چکل راشی د مرګ او د عذاب لا یؤخر به نشرو زکیدله نرسته کی لو کنم تعلمون کی چر دتا سو پویږي نظم طاعت وکي نو دا قانون شدا یو ته بیان کو چې زما طاعت کی مغفرت پدی کی دے د عذابون نه بچ کیدل بدی کی دی وګره الله چې کوم ورځ باندې د عذاب مقرر کړ به سو کغه نش واپس کوله نو راشد الله د عذاب نوی دی کی بندگی شروع کی عبادت تقوا اطاعت د دې خبرو دعوت انبیاء علیهم السلام کړه اس نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو شکایت کی کہ اللہ دے قوم تما دین بیان کا اور پدی طریقے میں تو بیان کا اللہ تو معلومات دے خدا شکایت دے اللہ تے کی اٹل شکایت اللہ رانا کل کر دے بے پاخر کی تخیری کڑی دی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا ناغل عربا یقینا ما دعوت کدی خپل قوم تا دعوت مور کدی شپی او دورزی دعوت دپاره ٹیم معلوم دے ار وقت دعوت کی فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا زيد نكديل را بلول زما مگر تيختا زيد شن را بلم دون تيختا گئی وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا اوزو کلا چی دیولا دعوت مور کرده ده تقبر رم جیتو تا بخنه وی دعوت زما دید پر نه جسمه چې کور دی جوړ کی او یا کار او خدمت زما پټه دی واړې نزد دید پر دعوت ورکم چې تو ته بخنه وګ د ګناو نه خلاص نو جعلو دی وګرزین کی دی اصحاب هم کوی ته خپل بیا ځان په ګونو کی چې زما خبره وانه وری واستغشو او ځان پټ کی ثیابم په جامو کی جامیم ځان نه راته وی دید پر چې ما به نظر مونږ لګي وګمرانه باندې نظر باندې مخمرانه اړه و اصر رو امی شواله کی پا دی خپل کفر بانی این عزت کی او زان لوی گرنی پا زان لوی گرنی تا تا گورا ستا خبری تا کنی اصل چه منگ دی کین ستا خبری تا نیجی که دل زانم لوی گرنی او پا دی خپل گناه امی شواله ام کی دسی نکی چلی سوچ وی کی ثم اینی دعوتهم جهارا ثم اینی دعوتهم جهارا بیمولا دعوت وار کپخکارا ثم اینی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بيمت إعلان وكا أبت بد خبر من دي سوك لببت بد خبر وكا ولا جهار دي تواجد خلق مخامخ دعوتي إعلان دي تواجد دير تيز چغب كيوش خلق ورم سلا داسي دا داخلت ورز راتل وارا دا حلاكي إيمان راوڑي توحيد قبول كي إزمات تعات وكي الله بندگي وكي پڑی پڑی خبری میں سوک لیں سانل شخصی دعوت میں ملوار کردے دے او اجتماعی دعوت میں ملوار کردے دے او دسی خبری میں تکڑی دی دا دنیا مفاد میں متذکر کردے ان دا اللہ پا دین کی دا دنیا مفاد مشتا دعوت صرف نمی چی آخرت دے فقط بلکہ دسی متویہ ما چی تاسو کتوبہ ویس تلا کفرم پریو خدا شرکم پریو خدا واللہ تعالی تم رجوع وکڑلا نا اللہ با تاسو لپا دنیا کی نعمات ہم در کی پا دین کی لکت سنگ چی آخرت دے نو دسی دا دنیا کا کی دلم پا کی دی للذین احسن فی هذه دنیا حسن سوچی نیکی کئی اللہ دا دنیا جنم لکھا کئی نو ایماو تا دا خبری وقل دے فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا فقلت استغفروا ربکا نما دی قوم تویر چی اقوما بکنو وارد دخبر ربنا انہو کان غفارا یقین اللہ تعالی دیر بکن کیا دے دا گناونو دا دی خپل شرک کفر دا گناونو بخنه د الله تعالی نه طلب کوي الله غفار دې مخنه به توږي او بلا د دنیا فیدی به دادر کی یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلیږي په تاسو باندې باران چپه چپه ډیر ډیر بارانو بر باندې وکی چې zarar به پکې نه وي باران ته دخل کولو ضرورت و یمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او درب کی تاثر مالونا او سامن او بگردی تاثر باغونا او بگردی تاثر نیورونا تانی امتون بلد در کی زکر جس کم قوم ایمان راولی اللہ برکاتو لبی اور کئی ولو ان اہل القرآن منو واتقو لفتحنا علیم برکات من السماء والارد اللہ تعالی برکاتو نبی اور کئی حسنی بسیط او شایر آگے باران نکی و استغفار وکا بل آگے مالونا کی من اقصان دے بل ویلی بچی میں نکی بل ویلی بمن قطعی دی طولت استغفار رو خود چاو دوی دا سنگا مختلف مرضون او یو علاج ناغو تا دایتون اولی سلطان سو دنوح علیہ السلام واقعی ندا اولی دلی چاگه استغفار دا پیدی بیانی کردی دی بارانونم دیسا کیی گی اموال او زامنم دیسا پیدا کیی گی او نهرونم اللہ تعالی را پر آگی ویمددکم بی اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا استغفار سا کار دیر دیر کیی استغفار آگا نعمت دے چی پدی مصیبتون اللہ تعالی لرکی وزد اللہ تعالی عظمت و تا یو پنزد طریقو سور کی چی استغفار سای داغ ذات نگواری چی کم ذات و تلیخ کاری کی او سوچ چی اللہ لوی نگڑی ناغا بخنم تی نگواری شرکان مسو جوڑی ما لکم لا ترجون للہ وقارا سواج را تاسو لرا چی تاسو امید نلری دا اللہ دا عزت لا ترجون امید نلری للہ وقار دا اللہ دا عزت دا اللہ دا عزت امید مانا سدا عبداللہ بن عباس حاصل مانا کرد اللہ تعتقدون للہ عظما پس رکم دا اللہ لیوالا نشت دیلن مطلب دی اللہ تعالی پس رکم دا اللہ عظمت نشت لوی اللہ دی بسر و لڑ لے او داغ اللہ من ایت پروان لری دا سونا قلط سپت دی پتا سکی وقار عظمت توی عزت توی دا اللہ سبحانه و تعالی دا بادشاہانو هم زیت عزت دی دا طول انسانانو نا دا ملائکو نا دا طول مخلوقاتو نا زیت عزت کول پکار دی لکه دا یو مشر سری مخامخ سری بیزی خبر نکی کنزلی نکی خلو وران نی استعمالی دی چی دا اللہ تعالی مخامخ هم دا گناونو نی دی کول پکار دا اللہ نو شرمی گا انسانا وقد خلقكم اطوارا وقد خلقكم اطوارا او یقینا دی اللہ تاسو پیدا کردی پا مختلف احوالو کی اطوار تاراتو توائی تراب ثم من نطفت ثم من علق ثم من مضغ او ثم یخرجکم طفلا دغا اطوار دی لاولا کی خوری وی بیدن نطفه جوڑا شولا بی علق جوڑا شو مضغا په خېټه کې بچې مې بېز مکې ته راووتلې دنیا ته بیا ورور راغټېدلې راغټتلې چې بلو ته ورسېدلې نو د دغه لوی الله چې ته کوم ذات پیدا کړی که نه دا نشوې وجود تې راوسلې د خپل منعم او د خپل مالک لیوالې خو زړه کې راوله چې دغه ذات ته جوړ کړی لږ فکر خو که کنه څنګه کو اوټې ماشوم وي د مور په رحیم کې پروت وي او هېڅ د ځان مالک نه وي او الله پاک در باندې رحم وکړه دنیا تې راوستلې ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ده بيان لوقار الله عز وجل الله تعالى ده وقار بيان غدا ده ألم تروا تاسو نگوري لك سوچو كيف خلق الله سنگ الله پیدا کرده ده سبع سماوات طباقا واسمانو ده يود بلد پاسا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا او الله ګرځولې د سپوږمۍ په دې کې رڼا او ګرځولې د لمر سراجن ډېره رڼا لمر کې ډېره رڼا الله چولې ده د لمر سپوږمۍ د الله په دې کایناتو کې روان دي و اسمانونو ته وګوره د لمر سپوږمۍ ته وګوره ته کوم ذات دی چې دا کارونه کوي والله انبتکم من الارض نباتا والله انبتکم من الارض نباتا الله ذات دی چې تاسو رازرغون کړی د ځمکې نه پر رازرغونولو د خاورونه موږ پیدا یو ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا بيبا تاسو واپس کی په دې ځمکه کې او بيبا مرو باسي پر استلو ځمکه نه پیدا به دې ځمکه ته واپسي به دې ځمکه نه راوتل او به په دې ځمکه ته پاسه د بندگان سره حساب کول دا کم زاد دي دا مړ د ژوندین رو باسي ژوندې د مړ نه دا پروګرامونه روان کړی والله جعل لكم الارض بساطا الله که زوی د ځمکه ستاسو لپاره بستره بسات دي ته خوره ده الله تعالی خوره کړی ده چې انسانان پی ګرځېدی شي داسې یو دیوال نه ده چې بس لیپې نه شي لتسلکو منها سبلا فجاجا لتسلکو منها سبلا فجاجا دې د پاره چې تاسو روان شئ د دې نه په لارو غټو غټو څنګه غټ سرکونه الله پیدا کړي په دې موږ رواني مقصد ته سر په جلتۍ باندې ورسېږو دې ځمکې الله داسې ترتیب ورکړی ده چې بندګان ته پیدا اخیستې شي ناشنا ترتیب یې ورکړی ده فنعم الماهدون الله تعالی ډېر ښه خورون کې دي زمکه لره داسې لوی الله چې دا کارونه کړی دي دغه الله تعظیم په کار دی دغه ادب دغه د ادب تقاضا دار چې موږ له بندګي وګو دغه د احترام دا تقاضا ده چې شرک دغه د پاره ونه دغه د احترام تقاضا ده چې رسول خبرې ومنه هغه چې کوم استاد را لګل نو دغه د احترام تقاضا ده چې دغه نه فرمانی مکوا د الله تعالی وقار ده کنه چې دغه زنا مکوا غلا مکوا قتل مکوا اسراف مکوا کنزلی مکو بد الفاظ میں استعمال ہوا غفلت مکو د اللہ تعالی د اللہ وقار او عظمت دے اللہ تعالی تعظیم موږ څنګه وو په دې کې نه شي کولای چې انسان لکه چې په خیا چاپی ولا کې د شي تعظیم ته الله جت نه لري الله تعظیم دغه دغه مخامه ګناه مکو دغه عاجزی او کسر او تکدک د نوح علیہ السلام بیت دوباره خیری قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا نو يل نوح عليه السلام يا رب ازما انهم عصوني دا قوم زمانا فرماني کوي واتبعوا من او دا هغه چا په سر روان شلو لم يزده ماله چنه دې سي تکړه اغل رمال اولاد الا خساره مگر تاوات معنا دار چې اتبعوا الكبراء الاغنياء المستكبرين دا دا اغنياء متکبران په روان شو چې د مال او دولت په وجه تاوانيان دي مال اولاد په هوس کې راوستي په تکبر کې راوستي دي د دې وجه نه په غټ تاوان کې واقع دي چې جهنم ته روان دي د جهنمینو خبره دی مني دا مالدارو خلکو چې ډېر اولاد الله ولا ورکړي دي دا یې په وجه تبا شوی دي دا یې خبره مني قانون دار چې د نبی خبره دې پرې خو دا کنه د دې چې چاپ سي بروانيږي چې دا په تابعداري کې هیڅ خیر نه دې خبره سوچ وکړه د محمد رسول الله اتباع چې د پرې خودله ضرور دغه چا پسې بروانېږي چې د هغه په تابعداري کې هېڅ خیر نه به الله ښودلی او نه به د هغه په تابعدار یا به یو پیر پسې روانې یا به یو لیډر پسې روانې یو ګمراه پسې او یا به د بل یو غلط ملا پسې روانې او یا به د داسې یو امام ابوذر پسې روانې چا به تا نه خبره هم نه ومکروا مکرا کبارا او دوی تدبیرونه جوړ کړه په تدبیرونو غټو غټو زما د وجلو زما د دعوت د بندولو رکاوټ جوړېږي او دا یو مکردار چې عوامته ویلې چې خلکو غره پنځه باباګان دا پرې نه دي تاسو مشران د دې عبادت یې کړې تاسو پرې نه دي د الله د توحید په مقابله کې د شرک دعوت دیو کوي لګې دي همیشه د پردا کې سوچ حق کله بیانې کنه نه دا باطل مر ژوند دیش کدا دی چې د الله بندگی خلکو د اولیا چې دي د بزرګان جنډي چې په ولاړې دي کدا دی د محمد رسول الله تابعداري و د امامان څه د پاره دي ته په نبی رسول الله خبره پوي امامان پسی باور دی بس داغی مخیطا مخیطا کئی بے دی حق نا دا خلق دا عرول دا فردہ کار کی وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اوائی دیو چی مپری دی تاس وقبل آلیہا دی کشرانو توائی خل معبودان مپری دی دی نوح علیہ السلام دا دعوت دا وجنا ولا تذرن ود دا خصوصا مپری دی تاس ود بوت لرا او سواع او یغوث او یعوق او نصر دا دا بوتان نمونو دیو مپری دی دی خصوصی عبادت کوئی عبداللہ بن عباس فرمائی دی رضی اللہ عنہما دا اسماء و رجال صالحین فی قوم نوح نوح علیہ السلام پا قوم کی دا نیکان خلقو دا آدم علیہ السلام پا دین من دی روانو کله چې دا وفات شلو شیطان ول راغه دی ته ویل دی د قبر تعظیم کوي دی قبرونه ورځي به ته ویل بل زمانه چې تصویر ول جوړ کړي دی ته به ګوره عبادت شوق من پیدا کی پاغه طرف تر اتاو شو به دا تصویر روسته زمانه کې شیطان دعوت ورکو په عبادت خانو کې مخه ته کې خدل هیڅ دغه عبادت شروع شو د دې د وجه شرک په دنیا کې د په دوه اسباب پیدا شوی دی من تعظیم القبور ومن اتخاذ الصور یو د قبرونو د تعظیم د وجه نه چې بے حد تعظیم کی او بل د تصاویر د وجه نه دا یو ملک او د خان او د بزرگ تصویر دی دا د پلان تصویر دی دا غي به تعظیم کړي خاص کر د خپل کبار او د تصاویر لګیدلی او دا غي تعظیم کړي د دې وجه نه په شرک واقع شي نبی رسول الله صلی الله علیه تصویر ډیر بد ګاڼه ازمو په زمانه کې د دې فساد څومره شیوع د څونه خورواله ده دا بوتانو عجیب خبره ده چې دا به په دې عربو کې د دې عبادت به کېده عمر بن لحی الخزاعی یو مشرک در رسول الله صلی الله علیه و آله زمانه درې سو کال مکه تیر هغه دا شرک د شام نه راوړی دلته عرب ته راوړی وو نو دا بوتان متان چې په مختلفو قبیلو د ثقیب قبیله او د حمیر قبیله او د مکی مشرکانو د دې عبادت کاوه د مراد قبیله د دې عبادت کاوه او تفسیر قاسمی لیکي ظاهر دار چې دا د انسانانو په شکلونو باندې وو دا بوتان بعضی وایي چې نه دا د صد اس په شکل باندې وو صد مرغان په شکل وو او صد اس مری په شکل او صد خر په شکل باندې وو او صحیح خبره دا ده چې نه دا په شکل د انسانانو باندې بوتان جوړ کړو او په کعبه کې مدن نه پراته دا بوتان نو ځکه الله تعالی د نوح رسام په قول باندې بدی رد وکړو هغه زور شرک دی ورته ځکه کړو د عربو مشرکانو او دا باباګان د مختلف شیینو د پاره دیونی ویلو سید محبت د پاره نیولې سید مدد د پاره نیولې او سید د دې د پاره نیولې چې مصیبتونه بل لري کوي او سبا پر اسکونه کې پراخینه پیدا کوي د دې مقاصد لپاره د عمر کې به زیادت پیدا کوي د دې لپاره دی د دې مختلفو حاجتونو لپاره دی دانی ویلو الکه ود به دا کار کوي چې مینه به پیدا کوي د خځو د خاوانو د یو چا دا شبکی او دا بل چې کم دی دا سواع دا بم د انسانانو پرزق کې پراخي پیدا کوي او دا بل به مدد کوي او دا بل به مصیبتونه لري کوي او دا بل به زندگی کې پراخي پیدا کوي د دې مختلفو مقاصد لپاره دا الیه نیولو نو الله سبحانه و تعالی فرمای چې دې مشرکانو دې خپل الیه ته دعوت ورکړي د نړۍ سره مقابله کوي وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا دا د نړۍ سره بیان ده او یقینا گمراه کړي دي دې انسانانو ډېر لاره خلک گمراه ولا تزد الظالمين الا ضلالا الا مزه ته دا ظالمان مگر د دې گمراهي ولا ډېر نور به گمراه کړي چې خصم تباش ځکه د ظلال معنی ته مفسرین کوي یعنی تاوان ولا ډیر کا چې گمراهی دې شاړي راشي نو تاوان یې وکړ الله فرمایي وس مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا نو دې دې ګناونه د وجه نه دی غرق کړی شو دا قسمه قسم ګناونه کول په دې وجه الله به وبره واستره نو فادخلوا نارا سمدس داخل شو دی ورته داخل کړی شو ورته څنګه چې دا دریا دا اوبه پیرالی د اسمانو د ځمکې اوبه نو سم د سپای کې دن نه ور ور ته استلړ اوبه نو چې بده کې یخ پراته وبه دا اوبه باندې مړ شو او په دې اوبه کې دن نه به ور هغه ته الله بوتل چې جهنم ته بوتل برزخ ته فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا دی مونږ نه کې خپل ځان د پاره په غیر د الله نه مددګارا چا اوس به مدد نه کوي نو سواد وکاو نو سواع وکاو نو زه یو غوزونه یو کوم سو به ونه کوي وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا نو يل نوح عليه السلام اي رب ما پردا پديز مکه باندې کافرانو نه یو تنچ گرز را گرز ديار احد يدور یو کس ما پردا چ گرز را گرز تول هلاك الله پاگا دون اړي ول چول دي نانيم سو کال نو زګه ته خيري کړي د الله په امر به دا خيري کړي لکه قران کریم کې راغلي دی هغه انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا الا کته فری دی استاد انور بندگان گمراه کی څومره چر عجیب سا گمراه کی اې ته دعوت ورکي ولا يلدوا او دی بچی نه راوړي الا فاجرا كفارا مگر نا فرمان او کافر اولاد چې پیدا کی هم تک شنه کافری یو پکې خسړه رانه غه د دې بچی بچی پیدا کېدل مشران به توصیت کاو چې ورزل دی لیونه پیدا شوی د خبره به نه منای اخی به مقاله روان به روان وزن د پره بخنه غواړي اگر که دا نبی دې سونه خوړی کړی دا به مل نه یری رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا پینز دعا گانی اے رب بکنا ما توقع ولی والد ایس ما مولا پلار تے وقت دا مومنانو ولی من دخل بیتی مومن او آغا شاہ تا جی داخل جس ما کورتا پا دی حال کی چی مومن دے مومنانو با کورتا را گی او خد دعا بیدادا ولی المومنین والمومنات طول مومنانو صلو مومنو خزتا تر قیامت پر جسون مومنان سڑی و خزی رازی علماء ویلی جدا دیر دو امید خبر آده نوح علیہ السلام یو پاک پیغمبر دے داغ دعا اللہ نرد کی نطول مومنان سڑو خزت اللہ بکنه کی تر قیامت پوری چی ایمان پکی و پدیش شرک پکنی کفر نی دا حلاکت نبغیر بل کاروس روانا کی دا سی خیری دی دزر دو کمی نیکڑی دی اللہ پاک خوخی شوی دی پک پر کتاب کی را نکل کردی دی اشارہ دیتا را چیئے کافرو ور نبی بد تخیری ہوئی کی دا اللہ نیکان بندگان بد تخیری ہوئی کی غرق بشی برا راشی ایمان راوڑی دا شرک پرے دی او دا نوح علیہ السلام چکم دعوت دے دا بیعنی زمان دے نبی رسم دعوت دے گا اگر چکم خبر دا دعوت پر کڑے دے نا اللہ تعالیٰ اخبر نبی تا بے چلم رکھو دے لے دا. او دا سمان دا پارم دے دا صورت کے دن نریز فیدی دی